650 milionów złotych zasili ZUS po oskładkowaniu umów zleceń. Ustawę niemal jednomyślnie przyjęli posłowie. Aresztowania w związku z katastrofą samolotu prezesa francuskiego koncernu naftowego Total na lotnisku pod Moskwą. Wszystko wskazuje na to, że ulatniający się gaz był przyczyną eksplozji w kamienicy w centrum Katowic. Wybuch zniszczył 3 kondygnacje. Trwają poszukiwania 3 zaginionych osób. To jedna rodzina. Akcja może potrwać do wieczora, mówi Jeremi Skrzydłowski z katowickiej straży. Tu od strony ulicy Chopina praktycznie cała ta część zawalona, no to jest to wszystko do przeszukania. Sytuacja jest dynamiczna, bo cały czas mamy informacje od inspektora nadzoru budowlanego co do bezpieczeństwa. Ludzie wchodzą, konsultujemy co możemy zrobić, wchodzą dalej, znowu konsultacje, no i tak będziemy się krok po kroku posuwali do przodu. Na miejscu pracuje około 200 strażaków. Udało się uratować spod gruzu kobietę. Rannych zostało 5 osób, w tym dziecko. Ich życiu nic nie zagraża, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Marta Malik. Stan osób przebywających w szpitalu jest stabilny, z tych informacji wynika, ale też cały czas jesteśmy w kontakcie ze szpitalem. Nie wiadomo, ilu ludzi było w kamienicy w chwili wybuchu. Zameldowanych pod tym adresem jest 25 osób. Po eksplozji wszyscy lokatorzy zostali objęci opieką, mówi wojewoda śląski Piotr Litwa. 10 osób znajduje się w ośrodku Caritasu. Objęci są opieką zarówno psychologa, jak też wszelka pomoc jest udzielona. Lokale dla najemców i dla właścicieli tej kamienicy są zabezpieczone. Część osób jest poza strefą swoich rodzin, znajomych. Śledztwo w sprawie wybuchu wszczęła katowicka prokuratura okręgowa. Jednak prokuratorzy będą mogli rozpocząć czynności na miejscu dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej. Za pół godziny sąd w Piotrkowie Trybunalskim wyda wyrok w sprawie maszynisty oskarżonego o spowodowanie katastrofy kolejowej w Babach w sierpniu 2011 roku. W poniedziałek mowy końcowe wygłosili prokurator oraz obrońca. Prokurator Piotr Cegiełka domaga się dla oskarżonego 4 lat więzienia, a także 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów trakcyjnych, bo jak argumentuje, nie ma wątpliwości, że to Tomasz G. doprowadził do katastrofy kolejowej w Babach. Wskazywać ma na to nagrana rozmowa maszynisty z dyżurnym ruchu tuż po katastrofie. I co w tej rozmowie? Oskarżony U w rozjazd wjechałem dużą prędkością. Nie, coś semafora chyba nie przyuważyły. Tym samym oskarżony swoim postępowaniem naruszył szereg reguł rządzących bezpiecznym ruchem kolejowym. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Jak twierdzi, słowa przez niego wypowiedziane nie mogą świadczyć o tym, że to on spowodował katastrofę. Specjaliści uznali jako przyznanie się do winy, natomiast nie zwrócili uwagi, w jakiej znalazłem się sytuacji. Podobnego zdania jest obrońca oskarżonego, mecenas Wojciech Kilanowski, który domaga się uniewinnienia mężczyzny lub kary więzienia w zawieszeniu. W katastrofie kolejowej w Babach zginęła jedna osoba, druga zmarła kilka dni później w szpitalu, a rannych zostało ponad 160 pasażerów. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Sejm powiedział tak o składkowaniu umów zleceń. Rządowy projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych poparło 419 posłów. Przeciw było 8, od głosów wstrzymało się 2. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny krok w walce z nadmiernym wykorzystywaniem tego rodzaju formy zatrudnienia. Ale też, jak przyznał w sejmowym wystąpieniu, dzięki zmianom kasę ZUS-u zasili około 650 milionów złotych. To bardzo ważna ustawa zmieniająca oskładkowanie zbiegów umów zleceń, umożliwiająca odprowadzanie składek od kilku zawartych ze sobą umów zleceń od podstawy minimalnego wynagrodzenia. I po raz pierwszy wprowadzamy oskładkowanie członków rad nadzorczych. Ustawa trafi teraz do Senatu. 4 osoby zatrzymane w związku z katastrofą na rosyjskim lotnisku Wnukowa. W nocy z poniedziałku na wtorek w podmoskiewskim porcie rozbił się prywatny odrzutowiec należący do prezesa francuskiego koncernu naftowego Total. Zginęły 4 osoby, w tym szef firmy. Falcon 50, którym leciał Francuz, zawadził kołami o pług śnieżny. W kilka godzin po tragedii komitet śledczy zatrzymał kierowcę od śnieżarki, twierdząc, że był pijany. Jego adwokaci zaprzeczyli tym informacjom, a część rosyjskich komentatorów uznała, że prokuratorzy szukają kozła ofiarnego. W ich opinii wiele wskazuje na ogólny bałagan panujący na lotnisku. Między innymi sugerują, że w tym czasie, gdy doszło do wypadku, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pasa startowego nie były obecne na stanowiskach. Zdają się potwierdzać tę wersję kolejne działanie Komitetu Śledczego. Na wniosek tej instytucji zatrzymani zostali główny inżynier serwisowy pasa startowego, dyspozytor i praktykantka. Port lotniczy Wnukowo to kompleks 3 oddzielnych terminali obsługujących ruch pasażerski, biznesowy i rządowy. Stacjonują tam m.in. samoloty, z których korzysta prezydent Rosji i najważniejsze osoby w państwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Po

city of a modern heart. Minut po 11:00, Distance of the Modern Heart, to był zespół Camp, a w studiu przy Myśliwieckiej już jest Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. A o czym to dziś? Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Michale. Dziś o dyni, ale ja muszę powiedzieć o jednej niesamowitej rzeczy, która jest, która się wydarza w tej chwili właśnie w studiu na Myśliwieckiej. Poza kulinarna zupełnie. Razem ze mną w tym studiu jest motyl. To nie do uwierzenia, proszę państwa, ale właśnie w studiu na Myśliwieckiej jest motyl i lata mi tu nad głową. Mam nadzieję, że mu tu ciepło i dobrze będzie jeszcze przez co najmniej kilka dni. A dziś w Anusz Widelec dyniowych inspiracji ciąg dalszy. Przypomnę, przepisy na sos pomarańczowo-dyniowy z szynką parmeńską i drożdżowe bułeczki dyniowo-cynamonowe, które jedliśmy wczoraj razem z Pawłem Drozdem i Michałem Margańskim, są już na trójkowej stronie w zakładce Anusz Widelec. A przed nami dziś zupa krem dyniowo-selerowo-imbirowa, bardzo rozgrzewająca i aromatyczna, a opowie o niej pan Piotr Grajewski z restauracji Blue Cactus. Ta zupa jest naprawdę banalna w wykonaniu. Przygotowujemy sobie oczywiście dynię, która to jest odmiana, to nie ma na dobrą sprawę wielkiego znaczenia. Seler, korzeń selera i oczywiście korzeń imbiru. Proporcje są takie, że na dwie części pokrojonej w kostkę dyni dajemy dwie części obranego korzenia selera. I oczywiście imbir w takiej ilości, w jakiej chcemy, żeby on był wyczuwalny. Mając przygotowane dynie, seler i imbir, świeże, pokrojone, w takie kawałki, które potem będą łatwo, szybko mogły się po prostu przegotować i przesmażyć, kroimy cebulę i czosnek w kostkę taką grubą raczej. Przesmażamy to na oliwie z oliwek. Czekamy do momentu, kiedy to się zeszkli. Dodajemy do tego dynie, seler i imbir. Przesmażamy do momentu, kiedy to delikatnie zmięknie. Po przesmażeniu, dodam jeszcze, że do tej oliwy, którą tam wskazuję, dobrze jest dodać masło. Jedno z drugim się fajnie łączy, nadaje taki sympatyczny smak. Po przesmażeniu zalewamy to bulionem, tak żeby ten bulion w garnku to delikatnie przykrył, nie utopił zupełnie, bo ilość bulionu determinuje, jak gęsta będzie to zupa. Bulion drobiowy, którego oczywiście przygotowanie jest wielką sztuką. Załóżmy, że już go mamy. Po zagotowaniu się tych warzyw, po ich rozmiękczeniu się, blendujemy to wszystko, co jest w tym garnku. Blendujemy to dość długo. Po zmiksowaniu nalewamy to do kolejnej miseczki i wykańczamy czymś, co jest esencją zaskoczenia w tej zupie, ponieważ wykańczamy to łyżeczką kremu mascarpone połączonego z limonką i cynamonem. Robimy to dość prosto, bo tą ilość mascarpone, którą chcemy sobie nałożyć, mieszamy z ćwiartką limonki. Po połączeniu dodajemy szczyptę cynamonu lub dwie. Możemy próbować w trakcie, jak intensywny jest to smak, ale ten kwaskowy finish jest naprawdę doskonałym takim uzupełnieniem kremu dyniowo-selerowo-imbirowego. Co państwo na to? Ja myślę, że połączenie delikatnej i lekko słodkiej dyni z charakterystycznym i wyrazistym w smaku selerem to bardzo dobry pomysł, a seler zapewne zimą będzie bohaterem kilku odcinków Anusz Widelec, bo to niedoceniane warzywo, głównie dodawane przez nas do wszelkiego typu bulionów. Czasem starty na tarce bywa podstawą surówki, takiej z rodzynkami, a zapewniam państwa, że z tego pięknego warzywa można wyczarować dużo, dużo więcej. Widelec @polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na pomysły na zupę krem z dyni, a jeśli szukają państwo inspiracji, to ja zapraszam na trójkową stronę. Tam zamieszczam również państwa przepisy o dyni. Jest tam dużo, dużo, dużo smacznego. Katarzyna Pluchnicka. Dodam tylko, że ja też jestem wielkim fanem, miłośnikiem dyni, więc kolejny przepis postaram się podrzucić. Dobrze? Dobrze, czekam. Liczę na ciebie. To pozdrawiam serdecznie z Krakowa. Kasiu, dziękuję. Katarzyna Pruchnicka, 17 minut po 11. Kasia ma piękny głos, także gdy śpiewa, to może wspólnie z Aretą Franklin teraz spróbujesz? Dobrze, proszę bardzo. And it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you played to the bank. Hey, hey, hey, baby, I have no story to be told, but I've had one on you and I'm gonna make your head burn. Whoa, think of me and I've got to go be spare. Make a home down there's mine, sure won't be shared. The sky I'm Aretha Franklin, Rolling in the Deep. Adele też tę piosenkę śpiewała, pamiętamy to. 21 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pan Michał Mazgański. W ten sposób rozpoczyna się anime musical Interstellar 5555, stworzony na prośbę duetu Daft Punk przez Leihi Matsumoto. Twórca mangi i serii anime wykonał w 2003 roku kilkudziesięciominutowy teledysk przedstawiający historię pewnego zespołu muzycznego porwanego przez przybyszy z obcej planety. Leihi Matsumoto stworzył w ten sposób wizualną wersję płyty Discovery opublikowanej w 2001 roku. 5 lat później Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter, czyli panowie z Daft Punk, wyreżyserowali dramat science fiction Elektroma, ukazujący pragnienia znanych państwu robotów do posiadania ludzkiej twarzy, którą zresztą sobie stworzyli z plastycznych mas. Wspominam o tych dwóch filmach, ponieważ w najbliższej przyszłości będziemy mogli zobaczyć trzeci film poświęcony twórczości tego francuskiego duetu. Film nosi tytuł Eden, wyreżyserowała go Mia Saint-Love, która przedstawiła w nim początek kariery zespołu Daft Punk. Co ci się podoba w tej muzyce? To rzadkość zobaczyć w Paryżu ludzi, którzy kochają muzykę garażową. No i wiesz, którzy uwielbiają połączenie maszyn i ludzkich głosów. Przypuszczam, chłopcy, że chcecie zostać DJ-ami. Myślimy o tym, aby stworzyć duet. To Daft Punk. Do diabła, to niesamowite. Myślałam, że będziecie przebrani za punków. To byłoby zbyt banalne. Nie rozumiesz? To fantastyczne. To współczesne disco. Można ich usłyszeć w każdą niedzielę w Radio FG od 18 do 20. Mają zaledwie 20 lat, ale od kilku to oni pomagają nam odkryć nowojorską muzykę garażową z paryskim akcentem. Tak brzmi fragment zapowiedzi filmu Eden, który mamy nadzieję prędzej czy później dotrze na ekrany polskich kin. Teraz tylko informujemy, że taki fabularyzowany dokument powstał i kiedy tylko pojawią się informacje o polskiej premierze, z pewnością będziemy o tym mówić. Na zakończenie przypominamy jeden z utworów, który pojawił się na wspomnianej już dziś płycie Discovery. Przed nami bardzo energetyczne nagranie zatytułowane Superheroes. Yeah, in the air, in the air.

Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca. Bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca. Bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Anonim. Myślę, że to także mogłaby być piosenka tworząca ścieżkę dźwiękową do najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. 26 minut pozostało do 12, czyli... Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. A państwa i moim gościem w naszym studiu w pałacu pod Baranami jest w tej chwili kierownik literacki Festiwalu Konrada, Urszula Chwalba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Działu literackiego. Tak jest, zgadza się, tak. Wspólne światy, szóste spotkanie z Festiwalem Konrada od poniedziałku. Dzisiaj mówimy o tym festiwalu na naszej antenie, ale zapytam o to, jak było? Co się ciekawego wydarzyło za nami spotkania z wybitnymi autorami? Mm-hmm. No więc tak, było wspaniale. Za nami 3 dni festiwalu, 3 cudowne dni, które rozpoczęły się wielkim uderzeniem, czyli spotkaniem z Olgą Tokarczuk, absolutnie wybitnym. Za nami spotkanie z Banvillem, z Hugo Baderem, z Rają Shahadehem, z Osterem, a więc z tymi wielkimi, ale nie tylko spotkania literackie, czyli również pasmo filmowe, na które, które wprowadzał sam Paul Oster, lekcje czytania, warsztaty dla seniorów, także jest gorąco, dużo się dzieje, mocno intensywnie. Pogoda sprzyja temu, by wejść do pałacu albo do centrum kongresowego i słuchać i czytać, bo niestety nieco zachmurzone niebo i dżdż i pada w Krakowie. Dużo osób przychodzi na spotkania? Tak. Muszę przyznać, że cieszymy się ogromnym zainteresowaniem. Festiwal się cieszy gigantycznym wręcz zainteresowaniem. Sale pękają w szwach, zwłaszcza te tutaj w centrum festiwalowym, w Pałacu pod Baranami. Podobnie w centrum kongresowym. Wczoraj odbyło się tam pierwsze spotkanie festiwalowe, czyli spotkanie z Osterem. Przed nami 2 kolejne spotkania w centrum festiwalowym w AIS-ie, czyli dzisiaj to będzie Borys Akunin, jutro Jaume Cabre. Wszystkie pozostałe spotkania odbywają się w pałacu pod Baranami, tutaj na rynku głównym. Wspólne światy to jest hasło tegorocznego festiwalu. Gdybyśmy mieli to jakoś wyjaśnić. Myślę, że hasło to doskonale wyjaśnił właśnie dyrektor artystyczny Michał Paweł Markowski, wspominając o tym, jak literatura łączy wszystkich i jak w literaturze możemy odnaleźć elementy wspólne dla wszystkich kultur, dla wszystkich religii. Literatura jest swego rodzaju światem właśnie wspólnym dla nas wszystkich. Mówimy o tym, że w najbliższych dniach, dziś i jutro spotkania między innymi z Akuninem i KB, ale to nie wszystko przecież. Zaczynają się targi książki, które w jakimś sensie dopełniają program Festiwalu Konrada. Jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha, nie wiem, w Szczecinie albo w Lublinie i nie ma pomysłu na weekend, a chciałby przyjechać, to zachęćmy jakoś, że warto weekend spędzić w Krakowie. Absolutnie warto weekend zachęcić w Krakowie. Myślę, że warto przyjechać już tutaj w piątek wieczorem, kiedy to właśnie odbędzie się spotkanie z Jaume Cabre. Weekend będzie wypełniony nie tylko spotkaniami literackimi, nie tylko spotkaniami z tak wielkimi jak Rancière, Żuet, Jergowicz, Bieńczyk, Maciej Zaręba-Bielawski, ale również różnymi wydarzeniami, które towarzyszą Festiwalowi Konrada, bo myślę, że o nich również trzeba aby powiedzieć. Sobota i niedziela będą wypełnione wydarzeniami dla dzieci. Odbędą się warsztaty literackie liczne, ale nie tylko warsztaty literackie, ponieważ będziemy również czytać dla dzieci. Będziemy czytać w sposób niezwykły, ponieważ będzie czytał Marek Bieńczyk, będzie czytał Nusi i coś więcej. Także zapraszam serdecznie nie tylko tych malutkich, ale również dorosłych. W niedzielę o 12 do Pałacu pod Baranami, gdzie tutaj sobie posłuchamy pana Marka. To nie wszystko, również pasma filmowe, czyli o 21.30 każdego dnia w kinie pod Baranami zapraszamy na filmy dedykowane zarówno twórczości Paula Ostera, jak i od piątku już pasmu poświęconemu Kawce. Czyli będą to filmy Zamek Hanekego oraz filmy krótkometrażowe, między innymi na przykład Dumały. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Dyskusja o Śląsku. Dyskusja o Śląsku, tak. Zapraszamy serdecznie. Tutaj będzie gorąca dyskusja między innymi ze Szczepanem Twardochem na temat tego, jak się żyje, co się pisze oraz co się mówi o Śląsku. Będziemy przełamywać różne stereotypy, pokazywać Śląsk w sposób nowy i niezwykły. Czy są już jakieś pomysły na festiwal kolejny w roku 2015? To się zawsze rodzi taka idea w czasie trwania festiwalu, który właśnie w tej chwili ma miejsce. Tak, dokładnie, a nawet już wcześniej, także pomysłów mamy ogromną ilość, natomiast nie będę jeszcze tutaj tego zdradzała. Aha, czyli niczego się nie dowiemy. Nie. No dobrze. A pogoda się poprawi w weekend? Mamy taką gorącą nadzieję, także tak, poprawi się. Przyjeżdżajcie do Krakowa, zapraszamy. Zapraszamy na spotkanie z pisarzami, nie tylko, jak mówiła Urszula Chwalba, szefowa działu Literackiego Festiwalu Konrada. Filmy, wydarzenia dla dzieci, a także taki moment, kiedy można złapać gdzieś tutaj na rynku lub w okolicach ukochanego pisarza i po prostu z książką podejść i poprosić o autograf, bo to się zdarza. I naprawdę nie należy się tego obawiać. Pisarze są niezwykle miłymi ludźmi. Absolutnie. Polowi Osterowi się podobało w Polsce po latach? Był zachwycony Krakowem, zachwycony publicznością, która dopisała. Także było cudownie wczoraj. Pol wyjeżdża dzisiaj. Myślę, że z takim poczuciem spełnienia i szczęścia. No to trzymam kciuki, żeby wszyscy pisarze, którzy tu przyjechali, przyjadą i będą z nami do niedzieli, mieli właśnie takie doznania, doświadczyli takich miłych sytuacji tutaj pod Wawelem. Urszula Chwalba, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Jeszcze podajmy adres strony internetowej. www.konradfestiwal.com. Tam wszystkie informacje. Za 21 minut południe. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, To była nasza piosenka dnia wczoraj. Take me to the church. A teraz jeszcze po polsku sprzed lat. The car is on fire. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn all make me feel so numb to make me weak. Kent Cook, Who Cares? The Car is on Fire sprzed lat. Dziś 23 października, dziś oficjalna premiera nowej książki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Autorka była Państwa i moim gościem przed godziną, a wciąż na moją skrzynkę mailową, przypomnę, michal.noga@polskieradio.pl, przychodzą listy od Państwa, w których starają się Państwo przekonać mnie, że właśnie ktoś spośród Państwa powinien tę książkę otrzymać. Jeszcze na listy czekam. Kilka egzemplarzy przyznamy i oczywiście damy znać najpewniej na profilu facebookowym z najwyższej półki, kto otrzyma powieść Olgi. Posłuchajmy raz jeszcze. Bywa, że Bóg męczy się swoją światłością i ciszą. Mdli go od nieskończoności. Wtedy jak ogromna, wszechwrażliwa ostryga, której ciało, tak nagie i delikatne, czuje najmniejsze drganie cząstek światła, kurczy się w sobie i zostaje po nim trochę miejsca, gdzie od razu, z niczego, pojawia się świat. Najpierw świat przypomina pleśń, jest delikatny i biały, ale rośnie szybko. Pojedyncze nitki łączą się ze sobą, tworząc mocne poszycie. W końcu twardnieje i odtąd zaczyna nabierać kolorów. Towarzyszy temu niski, ledwie słyszalny dźwięk. Ponura wibracja, która wprawia atomy w niespokojne drżenie. Z tego właśnie ruchu powstają cząsteczki, a potem ziarnka piasku i krople wody, które dzielą świat na pół. Teraz jesteśmy po stronie piasku. Widzimy niski horyzont i ogromne niebo, złote, pomarańczowe. Wielkie, bulwiaste kumulusy odpływają ku zachodowi, jeszcze nieświadome, że za chwilę wpadną w otchłań. Pustynia jest czerwona i nawet najmniejsze kamienie rzucają długie, rozpaczliwe cienie, którymi próbują się wczepić w solidną materię. Końskie i ośle kopyta prawie nie zostawiają śladów. Osuwają się po kamieniach, wzniecają trochę pyłu, który zaraz osiada i zakrywa każdą powstałą rysę. Zwierzęta idą powoli, z opuszczonymi głowami, zmęczone całodzienną podróżą jak w transie. Ich grzbiety przywykły już do ciężarów, jakie nakłada się na nie każdego ranka po nocnym postoju. Bezmyślne śpią na stojąco. Tylko osły robią każdego ranka raban, rozdzierając świt pełnym żalu i zdumieniu wrzaskiem, który budzi ludzi. Ale teraz nawet one, urodzeni buntownicy, zupełnie zamilkły, licząc na rychły postój. Między nimi poruszają się ludzie, smukli na tle krągłych, zniekształconych ładunkiem kształtów zwierząt. Jak wskazówki zegarów, które uwolniły się od swoich cyferblatów, teraz samowolnie odmierzają czas oderwany, chaotyczny, którego nie będzie już w stanie poskromić żaden zegarmistrz. Ich cienie, długie i ostre niczym igły, dźgają pustynię i drażnią zapadający zmierzch. Śpiewaj i lubię, fiduj, nie przejmuj się. Śpiewaj i lubię, fiduj, nie przejmuj się. Śpiewaj i lubię, fiduj, nie przejmuj się. Justyna Steczkowska jako tło, jako ścieżka dźwiękowa do najnowszej książki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, która to książka, powieść była jedną z bohaterek dzisiejszego wydania Do Południa. Przypomnę ten cytat o prawdzie. Prawda jest jak sękacz, składa się z wielu warstw, które kręcą się wokół siebie. Raz siebie zawierają, a raz same są zawierane przez inne. Prawda to jest coś, co można wyrażać wieloma opowieściami, bo jest jak ten ogród, do którego weszli mędrcy. Każdy widział co innego. Sylwia Hej i Iwanka Kunewa przy Myśliwieckiej w Warszawie, a tu w Krakowie w Pałacu pod Baranami. Dariusz Binkowski, Marcin Kocięba i Michał Nogaś. Dziękujemy za to spotkanie w Do Południa. Kolejne informacje z Krakowa z Festiwalu Konrada dziś o północy. Słyszymy się także jutro w trójkowym znaku jakości Kwadrans przed ósmą. Do usłyszenia. Dziękujemy. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ta nudna i bezforemna Rosja stała za plecami. Rozprzestrzeniała się, rozlewała i osaczała. Rosja była wszędzie. W radiu, w czarno-białym telewizorze, w gazetach, w atmosferze. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Dla nas, dzieciaków, najdobitniej istniała w nieśmiertelnych dowcipach o Polaku, Niemcu i Rusku. I bardzo długo ten jeden, jedyny Rusek całkowicie nam wystarczy. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad.